दारि काने ने नो बताल लारे ने पूर्व जन्म लिखित वो नारी मनिया मरत फल दारि काने ने दारि काने ने नो बताल